राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 27 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो इस अपनेपन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो फिर क्या ये गुरु ब्रह्मा विष्णु प्रेत पितर ऋषि मुनि देवता संत महात्मा ब्राह्मण और पुराणों में शिव पुराण मत्स्य पुराण जहाँ जहाँ अलग अलग सब में अपनी अपनी उनकी विशेषता बताई है, तो हम किस एक को भजें? सब में उनको मानना। मेरे को जो पहली बात किसी के प्रतिकूल नहीं पड़ती। भगवान के स्वरूप भी अनेक होने पर भी प्रतिकूल नहीं पड़ते और उपाय अनेक होने पर प्रतिकूलता नहीं पड़ती, इसके विरोध नहीं आता। ये भगवान में अपनापन है, वो मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं कहता हूँ। आपने सुना नहीं अभी मैं जो भगवान के साथ में अपनापन है इसे भगवत प्राप्ति होती है ये नहीं कहता हूँ मैं। आप ध्यान नहीं देते। मानो प्रेम होने में अपनापन हेतु है। भगवत प्राप्ति तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति भगवान को न होने पर भी हो सकती है। जो भगवान को नहीं माने परमात्मा को ईश्वर को नहीं माने तो भी मुक्ति हो सकती है। मन प्रेम की बात है ना, वो तपस्या से त्याग से यज्ञ दान तप आदि तीर्थों करने से ऐसे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम की प्राप्ति अपनापन से होती है। प्रेम का बड़ा ऊंचा दर्जा है, उसकी प्राप्ति अपनापन से शून्यता से होती है और अपनापन के बिना दूसरी चीजों से जल्दी प्राप्ति नहीं होती। मैं अपनापन की बात कहता हूँ। अपनापन की बात प्रेम के लिए है। भगवत प्राप्ति जो तत्व ज्ञान है, भगवत प्राप्ति है, ये कई शब्द है। इन शब्दों का अलग अलग अर्थ भी है और एक अर्थ भी है। एक अर्थ इसमें है कि संसार के दुख से छूट जाएंगे, इसमें तो एक अर्थ है सबका। और उसमें भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान सालों की आदि मुक्ति हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, विवेक केवल हो जाए, इनके अलग अलग शब्द है, अलग अलग अर्थ है। संसार के बंधन छूट जाते इसमें सब ये अर्थ होते हैं। तो शब्द पुराण में शास्त्र में सब बात एक ही कही है। जब लग मनुष्य सरल हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता से नहीं लग जाता है तब तक अनेक तरीका दिखती है। और जब लगना चाहता है तो उसके सामने कई तरह की बातें आती है, जिसमें दो बात विशेष गीता ने सिखाई है बताई है। एक तो संसार का मोह और एक शास्त्रों का मोह, दो है मोह। यदा ते मोह कलम बुद्धिर्विचरिष्यति तदा गंता निर्वेदम श्रोतव्य से श्रोतस्य च। मोह रूपी दर्द को तर जाएगा, तब श्रुत और श्रोत विषय ऊंचा उठ जाएगा। एक बात दूसरी है, यदात श्रुति विपृति बनना थे यदा स्था से निश्चय समाधव असला बुद्धि तदा योग यदा तदा सुख दिया। तो श्रुति विपृति बनती है शास्त्रों के जो अतेक भेद है, मत भेद है, वे मतभेद मिलने से होता है। मतभेद जब तक रहेगा तो जैसे शास्त्र का मोह फंसाने वाला है, ऐसे श्रुति प्रवृत्ति पत्ते भी फंसाने वाली है, उसे भी जल्दी निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। एक एक से विरुद्ध बातें आती है, जिसका माध्यम कहते हैं उस माध्यम से बस बड़ा भाई महात्म बताया है। एक का ही गंगा जी का, गंगा जी का सबसे बड़ा, जमुना जी का, जमुना जी से बड़वा, प्रयागराज का सबसे बड़ा, रात्रिपणी का सबसे बड़ा, ऐसे ऐसे आते हैं। तो उसमें आदमी विचलित हो जाता है, क्या करें कैसे करें। तो उसमें विचलित होना क्या है, अपना तो हमारा कल्याण हो जाए, उसमें किसी बात को पकड़ करके और पक्षपाती न बने, सरल हृदय से अपना कल्याण कैसे हो, ऐसी जोर दे उत्कृष्ट अभिलाषा होगी तो ठीक हो जाएगा। जिसमें विशेष करके भगवान नाम का जप करे और सत्संग करे, शास्त्रों को सुने, तो सृजन हो जाएगी, फिर लाभ ही लाभ होगा। तो अनेक तरह के मतभेद है, क्या सुना बताओ और क्या पूछो। भगवान के दर्शन कैसे हो, दर्शनों के लिए जैसे प्रेम के लिए अपनापन है, ऐसे दर्शनों के लिए उत्कट अभिलाषा है। केवल भगवान की इच्छा हो, दूसरी कोई इच्छा नहीं हो, उस इच्छा में ना दिन में भूख लगे, ना रात में नींद आवे, ना बात सुहावे, एक भगवान के दर्शन की लालसा हो तो दर्शन हो जाए। अलग बात है ना, किस चीज को आप चाहते हो उसी साधना में अलग अलग खास भेद है। तो प्रेम में अपना बड़ा कारण है, दर्शनों में उत्कट अभिलाषा, उसके बिना आप रह नहीं सको, ऐसी उसे दर्शन हो जाते हैं। ये बात है। सामान्य काम है सत्संग और भगवान नाम जप, गंगा स्नान, एकादशी आदि व्रत, ये सामान्य है, सबके लिए लागू होते हैं, सबके लिए, अनेक साधक के लिए बड़े लागू होते हैं, बड़ा लाभ होता है। और अधिक अधिक साधक होते हैं, उनकी अलग अलग साधना होती है। इन सब में खास एक बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बात कहता हूं भाई, राम राम राम, जिसके तत्व ज्ञान की जिज्ञासा हो, भगवान में दर्शनों की इच्छा हो, और जिसको भगवान के प्रेम की इच्छा हो, संसार है उद्धार की इच्छा हो, उन सबके लिए मुख्य बात है, सबसे पहले आरंभ की खास बात, संसार से ऊंचा उठ जाए। ये जो संसार के भोग और संग्रह है, इसे दबा हुआ आदमी पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकता। भोग अच्छे लगते हैं, आदर अच्छा लगता है, प्रशंसा अच्छी लगती है, आराम अच्छा लगता है, तब तक वो अगाड़ी उठना मुश्किल हो जाता है। गीता माया भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग भोगना और रुपया आदि संग्रह करना, इसमें जो आसक्त है, रसे पसे हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली क्या बात है कि संसार के सुख अच्छे न लगे, ये बात सबके लिए बड़ी काम की चीज है और सबके लिए आवश्यक है। वो किसी मार्ग का साधक हो, किसी संप्रदाय का हो, चाहे ज्ञान चाहता हो, चाहे योग चाहता हो, चाहे भक्ति चाहता हो, चाहे प्रेम चाहता हो, चाहे दर्शन चाहता हो, सबके लिए संसार के सुख अच्छे नहीं रहना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान बड़ाई आराम, ये आठ चीज है, इनसे स्वतः ऊपर हो जाए, इनके वशीभूत न हो, इसकी इच्छा तंग न करे, इसमें आसक्त न हो। पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें आसक्ति न हो, और मान और बड़ाई और आराम, तीन ये है। इनसे ऊंचा उठना सबसे जरूरी है, सबसे पहली बात है। तो मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मेरी मुक्ति हो, भोग और संग्रह मैं नहीं चाहता, मैं कल्याण चाहता हूँ, अपना उद्धार चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात है ये। संसार से वैराग्य हो, अगर संसार से वैराग्य नहीं होगा तो भाई परमात्मा के मार्ग में बड़ी कठिनता होगी। ये जो भगवान की प्राप्ति के साधन है, उन साधनों में कठिनता का अनुभव होता है, उसका खास कारण है कि आराम में और भोगों में और संग्रह में आसक्ति है, इस वास्ते ये कठिन मार्ग होता है। चीज कठिन नहीं है, परंतु जिसका एक किसी में आसक्ति हो गई, मन लगा हुआ है, अब दूसरी तरफ मन लगा हुआ कैसे, वो खर्च तो उधर हो गया उस परमात्मा में, इस बात का कैसे उसमें करे आदमी, तो ये मुश्किल होती है। तो सबसे पहली बात कि संसार के सुख, मान बड़ाई, आदर, आराम, ये अच्छे न लगते हों, ये सुहाते न हो, इनसे मन ऊब जाए, क्या करूं, ये निस्वाते मिलेगा। ये बात सबके लिए बड़ी काम की चीज है। किसी मार्ग में चले हो, आध्यात्म उन्नति चाहता है, उसके लिए ये आराम अच्छा नहीं है, वो प्रतिकूलता को सह लेता है सुगमता से, उसकी कठिनता नहीं आती है। सच्ची जिसे लगन है, सच्ची विचार है कि परमात्मा की तरफ चलना है, उसके मान आदर सत्कार बढ़ाई आराम ये बाधा नहीं देते, और ये जो उसको अच्छे लगते हैं वो बातें सुन लो, कह दो, पढ़ लो, परंतु तात्विक बातों में प्रवेश होना कठिन है। साधन करते हुए वर्ष बीत जाने पर भी परिवर्तन नहीं दिखता, साधन किया हुआ निष्फल नहीं जाता, परंतु उसकी तात्कालिक ऊंची स्थिति नहीं होती। इस वास्ते सबसे पहले ये है कि चाहना एक वो परमात्मा की, साथ में दूसरी भी रहती है तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, पर उद्देश्य एक बन जाए, लक्ष्य एक बन जाए, उस बनने के लिए एक युक्ति है, एक उपाय है, अपने मैंपन को बदल देना। ये संसार का मूल क्या है, मात्र संसार का मूल मैंपन है, मैं हूं, ये जो अपना अहंकार है एक, ये मैंपन है, इसी में सब संसार भरा है। तो उस मैंपन को शुद्ध कर लो, मैंपन को मिटा दो, मैंपन को बदल दो, ये तीन बात होती है। कर्मयोग से मैंपन शुद्ध होता है, और ज्ञान योग से मैंपन मिटता है, और भक्ति योग में मैंपन बदलता है। तो इस मैंपन के बदले बिना काम नहीं चलता, तो मैंपन को बदलना होगा, चाहे उसको शुद्ध कर लो और चाहे उसको मिटा दो, चाहे उसको बदल दो, तो बदलना सुगम पड़ता है, मिटा देना कठिन पड़ता है। इस वास्ते ये ज्ञान की सिद्धि में क्लेशो अधिक तरह से शाम अव्यक्ता सक्त चेत शाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देववत विरवा प्रति देह में मैंपन रहता है तो ज्ञान की सिद्धि उसको जल्दी नहीं होती। बातें सीख लेगा परंतु स्वयं की स्थिति नहीं होगी जल्दी। देहवत विकार है, शरीर में मोह है, शरीर अच्छा लगता है, आराम अच्छा लगता है, आदर अच्छा लगता है, ये अच्छे लगते हैं तब तक इस शरीर से ऊंचा उठ नहीं सकता, और शरीर से ऊंचे उठे बिना कोई नहीं सिद्ध होता। स्वर्ग जाएगा वो भी शरीर तो छोड़ेगा ही। आप मोह बिना स्वर्ग कौन जाएगा, कहावत है। शरीर से ऊंचा उठना ही पड़ेगा स्वर्ग जाने वाले को ही, तो मुक्ति वाले को तो छोड़ना पड़ेगा ही। शरीर में आराम है वो अच्छा लगता है, आदर अच्छा लगता है, तो ये अच्छा लगता है तब तक परमात्मा की प्राप्ति से वंचित है वो, तेजी से परमात्मा तो जा नहीं सकेगा। इस वास्ते सबसे पहला ये है कि भाई संसार की भोग अच्छे नहीं लगते, आदर अच्छा नहीं लगता, प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, पदार्थ अच्छे नहीं लगते, बढ़िया बढ़िया भोग भी अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं, आराम अच्छा नहीं लगता। अब कुछ बात है, शरीर की कठिनता होती है वो अच्छा लगता है, आराम अच्छा नहीं लगता, बात सुहाती नहीं। ऐसे मैंने साधकों की बातें देखी है, सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, और देखना काम भी पड़ा है। हमारे साथी थे संत, तो एक जगह गए तो वहां उन लोगों ने कहा भाई ऊपर अपनी जगह अच्छी है, यहां पर बीकानेर की बात है, उस माड़िया कहते हैं ऊपर माड़िया है अच्छा, तो उस माड़िया में आप एकांत जाओ, वहां रह जाओ। तो वो कहते थे मैं गया वहां, गद्दा बिछा हुआ था, झाड़ लगे हुए थे, रोशनी भी थी, तस्वीरें लगी हुई, बड़ी अच्छी सजावट थी। तो वो कहते मेरे को वहां नींद नहीं आई, टाट का टुकड़ा लेकर बाहर छत पर सोया तो नींद आई आराम से। अब बोले उस गद्दे में कौन सी सूड़ा लगी हुई थी, वो नींद नहीं आई। अब हर एक बात ये आदमी समझ नहीं कर सकता, समझे कैसे ये बात, अकल में कैसे आओ, ये स्थिति होती है आदमी की। अपमान अच्छा लगता है, शरीर का आराम अच्छा नहीं लगता, बुखार आता है उसमें आनंद आता है, बुखार में एक बड़ा बिल्कुल आनंद आता है, प्रसन्नता होती है जो साधारण स्थिति में नहीं होती। दो तीन डिग्री बुखार हो जाए उसमें विशेष आनंद आता है, अपमान में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है मन में। ये साधक के लक्षण है, जो पारमार्थिक साधन करता है वो उसकी सिद्धि जल्दी चाहता है, उसकी ऐसी स्वतः होती है बात। तो ये बहुत आवश्यक बात है सबके लिए, ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ध्यान मार्ग हो, कोई सा ही मार्ग हो, पारमार्थिक उन्नति में चलने वाले उनको ये संसार के नाशवान भोग अच्छे नहीं लगते। इनसे आदत बिगड़ती है, पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और फंस जाता है आदमी, तो ये फंसावट उनके नहीं होते। तो संसार से वैराग्य की आवश्यकता सबके लिए है, सबके लिए, किसी मार्ग में चलता हो। इस वास्ते संसार के भोगों से अरुचि होनी चाहिए स्वतः। ये संसार का सुख देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। एक बात याद आ गई, अपने रिवाज मैंने देखा है कि जो कोई भले आदमी आते हैं उनको कपड़े ओढ़ाते हैं, उसको ओढ़ावनी कहते हैं, ओढ़ावनी, ओढ़ावनी करी तो बढ़िया बढ़िया दुशाले होते हैं, वो ओढ़ावनी कराते हैं। तो ओढ़ावनी तो कर देते, ओढ़ता कोई नहीं, ओढ़ाते थे उसको, ओढ़ा दिया उसने, उसको ओढ़ा दिया, ओढ़ाने में खत्म हो जाता है, ओढ़ता कोई है ही नहीं, बहुत कम आदमी ओढ़ते हैं। जब मायर में आया ना ब्याज जी ने उठा दी जो लाल बनात, तो बनात उठा दे, बनात समझ नहीं आ क्या बनात है। तो तो उड़ा देने, उड़ान कर देने, तो बढ़िया तो सारा जरीदा वो उड़ा दिया, उड़ान उड़े में खत्म हो जाए। ऐसे ये मान बढ़ाई तो उड़ावनी है, ये उड़ने की नहीं है, ये दूसरों को देने की है। आदर करो, मान करो, सत्कार करो, ये भोगने की चीज नहीं है, ये तो केवल दूसरों को देने की है। चार चीज होती है, कई देने की होती है, कई लेने की होती है, कई लेना देने की दोनों की होती है, कई न लेने की है न देने की, चार बातें हैं। दो दुर्गुण दुराचार है, आशु संपत्ति है, ये ना लेने की है ना देने की है। अरे मान बढ़ाई आदर सत्कार ये देने ही देने की है, लेने की नहीं है। और भजन ध्यान सत्संग कीर्तन ये लेने की देने की दोनों की है, दोनों ही वही करना है, लेना भी है देने भी है, करना भी और भी कराना है। और पाप है ना लेने का ना देने का है, और सेवा देने की देने की, लेने की नहीं है। आराम देने का ही देने का, लेने का नहीं है। ये तो ओढ़ावनी है, दूसरों को दे दो, बस उनको दो, उनको दो, देने की है। अब देने की चीज वो लेने लग जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? ये जो भोग है सुख है लेना लग जाएगा तो फंस जाएगा संसार में, ऊंचा नहीं उठ सकता वो। मांग बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार, लघुता लाठी बाहरों सबको खाया फाड़। ये मान बढ़ाई है ना, ये कुतिया है, भगवान के यहाँ पहुंचते हैं तो ये कुतिया रहती है दरवाजे पर, तो वह मुराजी हो जाता है कुतिया। मान बढ़ाई हो, मान आदर सत्कार करना बढ़ाई, वो कुतिया वाह वाह वाह वाह वाह, ये वाह वाह कुतिया घुसती है, ये काटेगा, ये काट जाएगी। अब वो अच्छी लगे तो वो ऊंचा कैसे उठेगा, उसमें फंस जाएगा। तो मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार, भगवान के दरबार में ये मान बढ़ाई कुतिया है। लघुता लाठी बारो, तो लघुता रूप चाहिए मान बढ़ाई के लिए, मैं हुई नहीं, मैं लाई कि नहीं, वैसे लघुता ये लाठी हो पास में तो ये कुतिया से बचता है, नहीं कुतिया खा जाएगी, ये वाह वाह खा जाएगा। लोग समझते हैं भाई ये बड़े ऐसे महात्मा है, संत है, ऐसे वाह वाह है, तो इसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, खराब हो तो बड़ा मुश्किल। मान बढ़ाई पहले तो मिलती नहीं, अगर मिलती है तो वाले छूटती नहीं, साधन हरे को तो मिलती नहीं, और साधन चलते हैं कुछ अच्छे होते हैं उनको मिलने लगती है, मिलने लगती है तो फंस जाते हैं वहां, फिर आगाड़ी ऊंचे नहीं बढ़ते। शरीर का आराम है, आदर सत्कार है, प्रशंसा है, ऊंचा पद है, ऐसा मिलता है वो अच्छा नहीं, साधक के लिए बढ़िया चीज नहीं है। साधक के लिए तो त्याग बढ़िया है, अपना निर्वाह, रोटी पानी अपना निर्वाह हो जाए, शरीर है उसका निर्वाह, बस निर्वाह मात्र। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से करुषु युक्त स्वप्न अवबोधे से योग बहुत ही दुख, यथा योग निर्वाह हो जाए। शरीर रह जा, प्राण रह जा, साधन बढ़े, इतना भोजन ले लिया, जल ले लिया, कपड़ा ले लिया, स्थान ले लिया, इनसे अपना काम चले, जिससे भजन हो सके, भजन में बाधा न लगे, बस इतना ही। और स्वाद सुखी नहीं होगी वापस, न स्वाद दृष्टि होगी न सुखी। जब रसना खतर चाखे तब तक है घर मांगी साधो, असल फकीरी नहीं, ये फकीरी असल नहीं है। जब लग रसना खतर चाखे सुंदर रस चलते है तब लगे है घर में ही साधु, ये असल फकीरी नहीं। साधु बड़े अच्छे लगे तो फकीरी हुई, फिक्र का फाका करे ना तका ना फकीर, ना फिक्र है, ना कोई औषधि है, ना कोई मान बढ़ाई है, ना इच्छा है, ना दुख है, ना सुख, संसार के सुख दुख से ऊंचे उड़ जाए, ना सुख भोगना ना दुखी है ना है। तो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले के लिए और भोगों से पहले ऊंचा उठना बहुत आवश्यक है, बड़ा ही जरूरी है, अगर इनमें फंस जाएगा तो उठेगा नहीं। ये बात अलग है कि भोग सामने आ जाए परंतु उसे बिल्कुल निर्लेप रहे तो भोग बांधेगा नहीं। राग द्वेष वियोग तेज तो विषय आनंद यही शरण, ये जो 62, 63, 64, 65, 66 श्लोक है दूसरे अध्याय के, बड़े सुंदर है। एक तो ऐसी बात बताई है कि ध्याय तो विषयान पुंसा संग से हो जाए थे, विषयों का सेवन करे नहीं, चिंतन करे, चिंतन केवल भोगों का चिंतन करने से तो पतन हो जाए और भोगों के भोगने से उद्धार हो जाए, ऐसी दृष्टि बात उल्टी बात बताई। ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयों ध्यान करे ऐसा भोग होता है, ऐसा ऐसा ऐसा आराम होता है, ऐसा चिंतन करे तो उनका संग हो जाता है, संग से कामना होती है, कामना के बाद क्रोध होता है, क्रोध से समोह होता है, समोह से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि से पतन हो जाता है। राग द्वेष रहित भोगों का आचरण कर दिया, भोगों को भोगता है परंतु राग है ना द्वेष है निर्लिप्तता है अपने, तो वो भोगों का सामने आने पर भी सुख और आदर सत्कार बढ़ाई आने पर भी अलग निर्लेप रहता है, उसमें पहुंचता नहीं, आत्मवशी इंद्रिया वश में है और अंतःकरण भी वश में विधेय आत्मा ऐसे रहता है तो उसको एक प्रसन्नता होती है मन में। देखो दो आदमी लड़ते हैं ना, तो लड़ने में कोई आदमी कड़वा बोले, गाली देवे, तिरस्कार करे तो उसके सामने बात आती है कि मैं भी दो के चार सुनाऊं, मैं तो चार सुनाने को फंस जाएंगे। तो साधक होगा उसको कोई कड़वी बात सुना दे और वो सह लेता है तो सहने में प्रसन्नता होती है, और संसारी आदमी सहता है तो पश्चाताप होता है कि उसने सुनाई, मैं भी दो चार सुना देता तो अच्छा था, मैं चूक गया नहीं सुना सके। अरे साधक होता है वो उसमें बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई आज तो ऐसी बात थी, उसने ऐसा मेरा करना बर्ताव और तिरस्कार किया तो मैं कुछ नहीं बोला, ये भगवान ने कृपा की तो मैं अपना साबित ठीक रह गया, उसे प्रसन्नता होती। कितना फर्क है बताओ, वो तो दो चार सुना तो संतोष हो, नहीं तो संतोष नहीं होता, और वो सुनने में संतोष होता है आज तो कृपा होगी भगवान की, ये मेरे में सही सुनता नहीं थी, भगवान ने कृपा कर दी जो मेरे को बचा दिया, अपमान किया, तिरस्कार किया, सब कुछ किया और कुछ नहीं बोले, अपने रहे ठीक है भाई, अच्छी बात है, तो उसे प्रसन्नता होती है। तो राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करने पर भी प्रसन्नता होती है, एक विषयों की सेवन से प्रसन्नता होती है तो सेवन से प्रसन्नता होती है डुबोने वाली है, उसे वैराग्य से प्रसन्नता होती है, उनके त्याग से प्रसन्नता होती है, प्रसादे सर्व दुख नाम हानि, उस प्रसन्नता में सब दुख मिट जाते हैं, सब दुखों की हानि हो जाती है। और प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि, उसी बुद्धि की परमात्मा में बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है, और संसार से ऊंचा उठ गया, मान है, बड़ाई है, भोग है, आराम है, इनसे ऊंचा उठ गया। तो ये संसार के सुखों से ऊंचा उठने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो संसार के सुखों से ऊंचा उठते ये तो जाल है, इसके बाद शास्त्रों का जाल है, एक एक का पक्षपात है, कोई वेदांत पढ़ता है तो कोई भक्ति ग्रंथ पढ़ता है, कोई न्याय है, कोई सांख्य है, कोई योग है, कोई वैशेषिक है या दर्शन है, इनमें एक एक मरता है, एक एक को बढ़िया समझता है, दूसरों को तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो वो फंस गया, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता, तत्व ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता, राग द्वेष में फंस जाएगा, एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो साधक की लड़ाई कहाँ होती है, तो साधक को तो भगत लेता भजन करने के लिए भी, ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था, एक दिन बात याद आ गई, शाम की भगत में थोड़ा दिन रहता तो गर्मी के दिन थे तो वहां गंगा जी के पास ही बाड़ू रहती है, जो गंगा जी चातुर्मास में बढ़ती है तो वो गंगा जी की बाड़ू ले जाती है, गंगा जी नीचे उतर जाती है, तो उस बाड़ी में शाम को बहुत सत्संग हो रहा था, गर्मी के दिन थे तो गंगा जी में होकर के हवा आई, हवाई देकर हुए गठ ठंडी हवा अच्छी आई, तो एक सज्जन बोले तेरे को ठंडी हवा के लिए कैसे भक्त मिल गया, सत्संग की बातें चलती है उन बातों में ठंडी हवा लड़े उधर मन कैसे लग गया, उसमें मन कैसे चला गया, तो साधक नहीं है जो ठंडी हवा हो गर्मी आवे पता ही नहीं लगता, साधन में लगे हुआ आदमी होता है असली चीज तो उसको पता नहीं लगता है, ये देखा है हमें तो कभी साधन की बातें चलती है तो उसको कुछ पता नहीं, फिर कहते हैं देखो गंगा जी का शब्द हो रहा है, अब फिर वो शब्द सुन लीजिए। सत्संग सुनता ही नहीं, गंगा जी हरा हरा हरा हरा हरा शब्द सुन रहा है, हम सत्संग कर रहे हैं, पता ही नहीं ये शब्द होता है नहीं होता है, कान भी हमारे पास में शब्द हो ही पास में पर ख्याल नहीं भगवान में, फिर किस हमको पता ही नहीं था। तो वैराग्यवान होते हैं उन भोगों से भी ऊंचे उठ जाते हैं, उनको भोग खींच नहीं सकते अपनी तरफ, क्यों वो देखे हुए पद्म पत्र माम वसा लिखा है, जैसे कमल का पत्ता पानी में ही रहता है परंतु उसे पानी की बूंद पड़ जाए तो जैसे कोई मोती ऐसे लुटता हो इस तरह पत्ता लुटता है, पत्ते में भेदन होता ही नहीं, वो सोचता नहीं है पद्म नहीं होता, इस तरह से सब काम रहते हुए भी अपना अलग अलग रहता है, कोई फंसता है ही नहीं। तो ऐसे वैराग्य होने पर परमात्म तत्व की प्राप्ति में बहुत सहायता होती है, इस वास्ते वैराग्य की बड़ी भारी आवश्यकता है। वैराग्य से होता है जो भोगों से और संग्रह से, रुपयों से, अनुकूल पदार्थों से, मान बढ़ाई से, इन्हें राग नहीं रहता, इनमें राग वो लिंगम अबोध से राग है, ये अज्ञान का चिन्ह है, खास मूर्खता का चिन्ह है, भीतर में विवेक नहीं है उसको राग होता है, प्रियता लगती है पदार्थों में, तो प्रियता लगते ही वहां अटक जाता है, उसे ऊंचा उठ नहीं सकता। तो राग लिंगमोदेश चित्त व्यायाम घूमता है वो राग होता है, कुत सादरता से हिस्साग्नि कोटरे थरो, जिस वृक्ष के कोटर में लकड़ी कंडा लगा करके आग लगा दे फिर देखेगा वृक्ष हरा हो जाएगा, हो जाएगा हरा, कोटर में आग लग गई है वो तो गिर जाएगा, जल जाएगा। इस वजह से जिसके राग भीतर में है वो परमात्मा तरफ कैसे चलेगा, उसके भीतर में तो आग लगी हुई है, राग पदार्थ भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, अनुग्रह मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, रहन सहन ठीक मिल जाए, आराम, तो परमात्मा कैसे चलेगा वो नहीं रह सकता, वो फंस जाएगा वहां। स्वास्थ्य सबसे पहले बात कि मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस बात सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो, जय और पराजय दोनों कोई हो जाए, चाहे जय हो जाए चाहे पराजय हो जाए, लाभ हो जाए चाहे हानि हो जाए, सुख मिल जाए चाहे दुख मिल जाए, आदर मिल जाए चाहे निरादर हो जाए, प्रशंसा हो जाए चाहे निंदा हो जाए, हमें इनसे क्या लेना है, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। जैसे सच्चे हृदय से अपने तो बद्रीनारायण जाना है, बद्रीनारायण जाने के रास्ते में लग गए, अब रास्ते में कई जगह ऐसी बात है चलने की रास्ता भी चलने का ठीक है और ऊपर से बदलों की छाया आई हुई है थोड़ी थोड़ी ठीक ठीक, अब चाय जैसी हवा चल रही है और जंगल में वहां पर ये आप जो गुलाब आदि लगाते हो ना पौधे, ऐसे उधर स्वतः लगे हुए रहते हैं तो उनकी कुछ सुगंध भी आ रही है, आराम भी है, छाया भी है, चलते हैं तो वे वहां अटकते नहीं, या सुगंध आ गई आराम है या बैठ जाए, हमें रास्ता करना है, बैठना कैसे बैठ जाए, जो बैठ जाए तो रास्ता कैसे कटेगा, बद्रीनाथ कैसे पहुंचेंगे, तो उसमें भी अटकते नहीं। और महाराज चढ़ाई आ जाए सामने, तेज घाम तपती हो और हवा है नहीं, पसीना आ रहा है, अरे वो मुसाफिर जाते उनकी छत्ती पे उनकी दुर्गंधी आ रही है तो उसे घबरा थोड़ी जाते हैं कि भाई रस्ता तो तय करना है, अब चढ़ाई है तो चढ़ाई करने तय करना है, हमें बद्रीनाथ जाना है। तो ना तो सुख में अटकते हैं ना दुख में अटकते हैं, ना बढ़िया रास्ते में ठहरते हैं ना घटिया रास्ते में ठहरते हैं, उनको तो उद्देश्य एक लगा है कि हम बद्रीनाथ जाना है, वो रास्ता जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष सुख में दुख में नहीं अटकते, सुख हर सही जड़ और दुख भिन्न खाए, जड़ है मूर्ख जो सुख में खुशी हो जाते हैं, दुख में बिलखे हो जाते हैं, नाराज होते हैं, ये सुख दुख क्या है, ये तो रस्ते का कर्म है, रस्ते में आया करता है, क्या इसमें क्या तो सुख में सुख है क्या दुख में दुख क्या है इसमें, देखो खिलौने होते हैं ना, बहुत काम के होते हैं, पर जब रुपयों का लोभ लगता है तो खिलौने का लोभ मिट जाता है। एक खिलौना है क्या है? एक कांच के टुकड़े है, कंकर है, पत्थर है, ठीकरी है, अभी छोरे लड़ते हैं आपस में इनके लिए, उनके क्या है? अब इनमें पड़ा क्या है? कूड़ा कट के ये पूछ कर रखने को बाहर, ऐसी बात है। इस तरह से जब परमात्मा लग जाता है तो आपने रुपये मान और बढ़ाई भोग ये कूड़ा कचरा है, निकाल क्या करे, क्या होता है इसे? निर्वाह मात्र हो गया, काम करते हैं कुछ अच्छी तरह से, बड़ी उन्नति में चलते, परमात्मा प्राप्ति में। तो संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, ये बात बहुत आवश्यक है। उनसे पहले आवश्यक था कि मैं तो परमात्मा की प्राप्ति का मुसाफिर हूँ, जैसे हमें बद्रीनाथ में जाना है, रास्ते के सुख और दुख से हमें मतलब नहीं है, रास्ते में सुख आ गए चाहे दुख आ गए, अपने सुख दुख भोगने के लिए थोड़ा ही है, अपने तो बद्रीनाथ जाना है। ऐसे हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करने, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन मुक्त होना है, और संसार के सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इनमें क्या राज्य क्या नाराज हो, क्या उपाय है? सुख मिल गया तो क्या हो गया, दुख मिल गया तो क्या हो गया? ये कोई साथ रहने वाले हैं? आप इतने बैठे हो, हर एक बात इस भाई जानता है, हर एक बहन जानती है कि सुख हरदम नहीं रहता और दुख भी हरदम नहीं रहता, ये तो बदलते हैं। तो रात दिन जिस दिन आ गया, कभी रात आ गई, फिर दिन आ गया, ऐसे कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया, कभी अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, कभी लाभ हो गया, कभी हानि हो गई, ये तो होते रहते हैं। इसमें क्या अटकते, क्या तो राजी हो गया, नाराज हो, नई बात क्या होगी? आप दरवाजे पर खड़े हो और मोटरें बहुत आती, खुश हो गए, अरे मोटरें बहुत आई, मोटरें बहुत, दूसरे खड़े मोटर एक भी नहीं आई, दुखी हो गए, तो मूर्खता ही है, तुम्हारे मोटर नहीं आई तो धूल कम उड़ी, हर जी क्या बात है, क्या पता लगी, बहुत मोटर आ गई तो क्या हो गया, मोटर तो बाहर निकल जाती है, ऐसे सुख और दुख तो पास होकर निकल जाते हैं, आप वैसे ही रहते हो, अब उसमें दुखी और सुखी होकर के मुफ्त में दुख पाते हो। अरे तो आगमा पाइनो अनित्य, भगवान कहते हैं आगन जाने वाले है अनित्य है, आ जा तो क्या हो गया, उसमें क्या सुख आ गया तो क्या, दुख आ गया तो क्या? सुख और दुख दोनों बरोबर होते हैं उनके, क्यों है बरोबर है, ये सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, अगर दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, बताओ भेद क्या हुआ? सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो भेद क्या हुआ? एक तरफ उसी सुख है उसमें, तो जानते हैं कि क्या बात है, अब सुख आ गया दुख आ गया तो आ गया, अपने रास्ता करो भाई, अपने तो जाना है बदल जाना है, यहाँ थोड़ी अटकना है, न सुख मटकता न दुख मटकता। तो साधक के ये बात बहुत जरूरी है, किसी मार्ग का हो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, योग मार्ग हो, और ये कई योग है, अष्टांग योग है, लय योग है, अर्हत योग है, कई तरह के योग है। पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले को संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता में नहीं फंसना है, सती नहीं फंसेगा, वो कोई मूल्यवान वस्तु नहीं दिखती, ना सुख ठहरने वाले तो उसमें मूल्यवान क्या रहा बताओ, ठहरते ही नहीं हो तो जब आता है सुख तभी वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। आप धनी बने, 50 वर्ष आपको धनी पने में रहा, 51 वर्ष में धन निर्धनता आ गई, ये आती है ही, तो 50 वर्ष आप धनी रहे, अब 5 वर्ष तक धनी रहे तो अब 50 वर्ष है क्या, अब 45 वर्ष ही है, तो धनी रहने पर तो खत्म हो रहा है। ऐसे 50 वर्ष निर्धन रहे तो 5 वर्ष निर्धन तक बीते तो आगे तो 45 वर्ष ही रहे दोगे, क्या हो रहा है क्या? ये आता है जाता है, सुख भी आता है जाता है, आरोप भी आता है जाता है, आदर भी आता है जाता है, निंदा भी आती है जाती है, छीक बेछीक होता है। इस बारे सुख दुख ही समय के त्वर दोनों को समान समझे अपना। अलंघ्यम दिन रात्रिवत, दिन आता है कभी रात आती है, तो दिन में क्या खुश हो गए, रात में क्या दुखी हो गए, ये रात भी हरदम रहने वाली नहीं, दिन भी हरदम रहने वाला नहीं, संयोग भी हरदम देने वाला रहना नहीं, वियोग भी हरदम रहने वाला नहीं, तो इसका आ गया क्या, न्याय क्या हो, क्या गया? लोग तो बड़े सुखी होते हैं, खुशी मनाते हैं। क्या खुशी मनाते हैं? बच्चे होते हैं वो खेल में राजी हो जाए, खेल में जीत जाते राजी हो जाते हैं, खेल में हार जाते दुखी हो जाते हैं। परीक्षा दे रही है और राजी हो गए, परीक्षा पास हो गए, बड़ी खुशी आ गई। अब जो फेल में दुखी हो गए, अब क्या उसको फेल हो गया, क्या हो गया, ऐसे पास हो तो क्या हो गया, फिर पढ़ो अपना ठीक से पढ़ाई करो, ठीक हो जाओगे। तो ये बात है बोले, तो संसार के सुख दुख है ये भोगने के नहीं है, सुख दुख है समय कृपा, इनको समान समझ करके अपने परमात्मा के मार्ग में चलो। इस वास्ते सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है, इसकी बड़ी भाई जरूरत है, जो ठीक तरह से हम चले तो समान अवस्था रखे तो ठीक है भाई। अपने तो परमात्मा बद्रीनाथ जाना है, हमें तो ये रस्ते के हैं, सुख आवे तो दुख आवे तो हर्द माने के है नहीं। क्या इसमें लाजी अनुकूलता प्रतिकूलता में न फंसे, ये तो मार्ग है, मार्ग है ये। अब मार्ग में अच्छा है मतलब क्या है, मार्ग तय करना है अपने तो, ना सुख में अटकना है ना दुख में अटकना है। तो सच्चे साधक होते हैं वो इन में अटकते नहीं, सुख में दुख में दोनों में, क्योंकि तो साध्य की प्राप्ति करना है, ये लक्ष्य एक बन गया है। आप देखो पैसों की आपकी जरूरत होती है, पैसा कमाने में जाते हो तो कहीं आपको जाना है, गाड़ी में चढ़ना है, गाड़ी में जगह नहीं है, परंतु चढ़ के किसी तरह से रात भर खड़ा रहना पड़ता है, बैठने सोने की बात दूरी, बैठने को जगह नहीं मिलती, और पहुंच जाते हैं तो राजी हो जाते हैं कि आज तो आ गए, ये ठीक बात है, आज आनी से ऐसे भीड़ गाड़ी में थी आ नहीं सोते थे, दिन भर खड़े रहे रात भर खड़े रहे और राजी हो जाते हो। तो अपने उत्सुक भोगने गाड़ी की चढ़ है तो कोई आराम नहीं थोड़ी चढ़ा है, हमें जानो है वहां, इस वास्ते तो हम तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये सुख थोड़ी भोगना है, इस वास्ते हमारा जीवन है ही नहीं सुख के लिए, इस वास्ते उसे तो वो ठीक अगर चले जाते उससे बड़ा आनंद होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी आती है। नारायण नारायण नारायण।